Калі я вучыўся на апошніх курсах інстытуту, французскае слово «дыплямат» набыло новае сэнсавае значэнне. Ім сталі называць прастакутную 8 сантыметраў шырынёй валізку. Немудрагелістая рэч. Па сутнасці абцягнутая дэрматінам фанерная скрынка, а дэфіцыт страшэнны. У нас на курсе быў аднагоды, к сябры вяскоўцы прасілі пазычыць на час вакацыю, каб прайсціся з форсам па роднай вёсцы. Фарсілі, праўда, нядоўга, бо ўгледзелі, што ва ўжытковым пляне дыплямат нікуды не варты. Пляшку ў яго не ўпіхнеш, бохан хлеба таксама. Пачак пельменяў, каб стрыкнуў замок, трэба з двух бакоў сплюшчыць. Ну не насіджу ім сапраўды канспекты з падручнікамі. І толькі праз колькі гадоў, адгукаючыся на просьбы студэнцтва, у продажы з'явіліся шырокія пластмасавыя дыпляматы, у якіх свабодна змяшчаліся не толькі паўлітроўкі, але і фугасы ёмістасцю 0,7 літру. Першыя дэрматінавыя дыпляматы каштавалі 12 рублёў. За імі ездзілі ў Маскву і Рыгу. Потым з'явіліся за 18, нарэшце за 36 рублёў. Апошнія былі з фактурнага скурзаму, з абабітымі металёвымі бляшкамі, кутамі і з двума замкамі. Яны ўжо вольна прадаваліся ў аддзелах галантарэйных тавараў. Дзеля саліднасці ў верхні кут прылеплівалі каляровы знак якой-небудзь заходняй фірмы. Існавалі культавыя рэчы, якія ў нашым разуменні можна было насіць толькі ў дыплямаце. Напрыклад, кружэлкі біт і рок-гуртоў. Маючы ў руках дыплямат, заўсёды карцела на яго прысесці, асабліва ля піўной бочкі. Возьмеш пару кухляў, а сесці няма дзе, ну і прыладзішся на дыпламаце. Пасля таго ён дэфармаваўся і замкі расчыняліся самі сабой. Лезеш у перапоўнены аўтобус, замок шчоўкне, і майнок кшталту курсавой працы па супрамату валіцца пад ногі. Быў выпадак, калі мой падпіты сябрук прысеў з кухлям піва на дыплямат. Драўляны каркас трэснуў, і небарака, кульнуўшы на сябе паўлітра піва, паваліўся спінай на асфальт. Піва пакідала на дыпламаце невыводныя плямы. Чым толькі не выводзілі, і крэйдай шаравалі, і зубным парашком, нічога не дапамагала. Сёння сур'ёзныя людзі носяць у руках кейсы з кодавымі замкамі. Крытэрый ёмістасці для іх не колькасць пляшак, а колькасць тысяч даляраў, якія можна ў іх упіхнуць. І тут толькі адно лагодзіць душу, што кейс – это не оригинальная речь, а только клон дипломатов.